Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Sesiniz bir an duyulmadı. İyi haftalar. Ha, iyi haftalar, tamam. İyi yayınlar. Evet, bu haftanın genel özeti nelerden bahsedeceğimiz hakkında birazcık bilgi verir misiniz? Valla işte geçen haftadan intikal eden konular var ama ondan önce duayen gazeteci Altan Öğmen'e değinmek, iki satır siz değindiniz geçtiğimiz dakikalarda. Altan Öğmen tabii bugün iki tören var mecliste ve Cumhuriyet Halk Partisi önünde. Hem siyasi kimliğiyle hem gazeteci kimliğiyle tanıdığımız bir büyüğümüz. Ve herkesin Altan abisi. Sonuçta Ankaralı bir gazeteci burada başlıyor ve çok genç yaşta, 18 yaşında ve 1950'de gazeteciliğe başlayan bir kişi. Detaylı anlatmaya vaktimiz yok, zaten hep değerlendirilecektir ama bende göze çarpan şeylerden biri Altan Öğmen ve o kuşak. Aslında bizimle, biz daha sonraki yetiştirdikleri kuşaklarla şöyle bir bağda kurdular. Onlar gazeteciliğe başladığında Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e intikal etmiş bir gazeteci kitlesiyle de çalıştılar onlar. Bu anlamda da hem Çetin Altan, İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Cüneyt Arcıyürek gibi isimlere baktığımızda bunlar gazeteciliğe başladığında işte Falih Rıfkılar, Refik Cevatlar, Yakup Kadriler de gazetecilik, birlikte gazetecilik yaptılar. Pek çok şeylerinde değinilen. Bu anlamda da Öğmen ve o kuşak bunlarla çalışıp bize bir bağ kurmuşlardı. Bu anlamda önemli bir husustur bu. Altını çizmem gereken çok şey var ama bir de Altan Bey ve Müşerif Ekipoğlu işte 12 Mart koşullarında bir anlamda Anadolu Ajansı'nın tekelini kıran Anka Ajansı'nı kurdular. O da altı çizilmesi gereken hususlardan biri. Bu programın başında kısaca bu kadar değinme imkanımız var. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi önündeki törene bana yakın olduğu için katılmayı düşünüyorum. Altan Bey saatlerce konuşulabilecek bir kişi, en iyi tanıklarından biri de sizsiniz zaten. Evet, ben de hapishane anılarından bir iki kelimeyle bahsetme fırsatı buldum. Melek Hanım da yazmış, gördüm onu. Evet. Göndermiş. Şimdi geçen haftadan gündeme dönersek meclis biliyorsunuz tatile girdi ve meclis tatile girdi, bir daha önceki haftalarda mecliste muhalefet iktidar diyalogunu göstermesi açısından verilen kanun tekliflerinin iktidarla nasıl karşılandığına ilişkin istatistikleri vermiştim komisyonlarda ve genel kurulda. Meclis tatil olurken genel kurulda verilen muhalefet tekliflerini Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Günaydın yine yenilemiş ve yenilemiş. Bir yıl içerisinde 774 kanun teklifini CHP, DEM 331, İYİ Parti 114, Yeni Yol grubu da 83, toplamda 1302 kanun teklifi vermişler. Bunlardan kanunlaşan sıfır. Böyle bir diyalogsuzluk meclis şeye girdi, tatile girdi ve de işte bir taraftan da mecliste bir komisyon kurulup yani bunun şeyin işte İmralı sürecinin devamı için görüşmeler olacak. Şimdi geçen haftadan işte silahların yakılmasından sonra konuşulan konular, bir kere CHP'de operasyonlar devam etti ve işler acısı durum, hasta sanıkların gözaltına alınmış, tutuklu insanların durumu da işler acısı devam etti. Yeni anayasa tartışmalarının içerisine girdik. Bir de işte üçlü ittifak meselesi gündeme geldi. Yani DEM buna bir açıklık getirdi. Sonuçta Erdoğan'ın biz DEM, AKP ve MHP üçlü ittifakla devam ediyoruz cümlesine, kurgusuna. Bir yine gündemde ümmet vurgusu geldi Erdoğan'dan. Ki bu da işte konuşulması gereken konularından biri. Hemen akabinde Devlet Bahçeli'nin Kürt ve Alevi Başkan Yardımcısı mevzusu gündeme geldi. Ondan sonra son olarak da yani bunlara eklenebilecek şeylerden biri. Yine açıklamaya muhtaç Bakırhan'ın, DEM Partisi eş başkanının, CHP olursa İmamoğlu çıkabilir vurgusu. Bu saate kadar onu biraz daha açmaları lazım. Neyi kastettikler? Bunlar öne çıkan hususlar. Yani bunlar devam ederken operasyonlar durduruldu, ne kayyumlar atanan kayyumlar değiştirilip görevlerine iade edilmedi insanlar. Tahliyeler olmadı üstüne üstlük. Selahattin Demirtaş'ın üçüncü kez değil mi? Karar geldi ahimden ve bunlar bu çerçevede de meclis tatile girdi. Ve şu anda yine altı çizilmesi gereken geçen haftadan bu haftaya kalan önemli unsurlardan bir tanesi de Suriye'deki istikrarsızlığın had safhaya varması ve çatışmalarla beraber aynı zamanda geçen haftada konuştuğumuz Suriye Kürtlerinin statüsüne ilişkin belirsizlik hala devam ediyor. Böyle başlıklar etrafında toplamak mümkün. İsterseniz bunlardan bazılarını değil mi fırsatımız olabilir. Mesela bu ümmet meselesi. Yani bunlar yani bu ümmetle ilişkin tanım gerçekten bir vatandaşlık tanımı olarak anayasa, yeni anayasa tartışmaları içerisinde nelere karşılık geliyor? İnsan mesela yani şöyle de böyle son 200 yıllık bu coğrafyanın tarihine ilgi duyan insanlarız. Yani 1839 düzenlemeleri, 1856 ıslahat fermanı ve tekrar kafayı döndürüyorsunuz. Kemal Karpatlara, Bülent Tanörlerinden öğrendiğimiz bilgilere müracaat ediyorsunuz. Bakıyorsunuz işte 1839'da öncesi ve sonrası işte Osmanlı şeyinde biliyorsunuz gayrimüslimler ikinci sınıf vatandaştır orada. İşte bunun bir eşitleme, yeni bir vatandaşlık tanımı gündeme gelir. İnanın Erdoğan'ın ümmet şeyi, ikinci Mahmud'un, Abdülmecid'in ve Mustafa Reşit'in çabalarının gerisinde bir şey. Çünkü orada biliyorsunuz millet tanımları getirilmiştir. Osmanlı ülkesinde bağlı işte Arap milleti, Ermeni milleti, Rum milleti diye bütün milletlerin hatta ikinci Mahmud'un bütün milletlerime eşit mesafedeyim. Onu birini havrada, öbürünü kilisede, diğerini camide görürüm filan. Yani o tanımı o zamanki tanımla bunun gerisine düşecek bir öneri oldu. Bunlar neden oluyor? Yani işte aslında Türkiye'de 1923 sonrası kurulan bir otoriter laiklik var. Ama laiklik bu rejimin, bu cumhuriyetin en önemli öznesi. Laikliğin tanımına ilişkin gelişmeler gözden geçirilebilir ama laik bir ülke olması gerekiyor Türkiye'nin, demokratik laik bir ülke. Dolayısıyla bu ümmetçilik aslında bir ümmet vurgusu, laikliği de karşı bir öneri işaret ediyor. Çünkü Müslüman ki bunu zamanında Necmettin Erbakan da gündeme getirmişti. Dolayısıyla Türkiye'de bir laik metreyi çalıştırdığımızda gittikçe azalan bir laikliği ki bilhassa eğitimde de geçen hafta en önemli skandallar yaşandı seçme sınavlarına ilişkin girmeyeceğim. Laik bir eğitimden Türkiye'de devletin sunduğu eğitimde laik bir eğitimden söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla Erdoğan'ın önerisi madem öyle hadi biz millet tanımına gidelim. Ermenileri, Süryanileri, Rumları da katalım. Osmanlı'da onlar millet tanımının içindeydi. Dolayısıyla bu vurgulanması gereken ve üzerinde konuşulur ama aslında bizim konuşmamız için de ortaya atılan şeylerden biri. Devlet Bahçeli Başkan Yardımcısı Kürt ve Alevi olsun demiş. Şu ana kadar da yalanlama gelmedi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şunun altını bir takım biz otokratik bir yönetimdeyiz ve bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmesi ve demokrasiye geçmesini istiyoruz. Ve yasama örgütünün güçlü olmasını istiyoruz. Başkan yardımcılıkları böyle atamayla şey yapılan, atamayla gelinen atamayla da alınır zaten. Dolayısıyla Türkiye'deki etnik mozaiğin demokratik mücadele içerisinde meclise ve yönetimlere yansıması lazım. Dolayısıyla bu öneri otokrasi içerisinde lütfen işte biz de buraya bir Arap Akbiri örnekler verilir ya kimler işte Ferit Melen'den başlanır ki İnyas Kartal'a tarihte meclis başkanları da Kürt oldu. Başbakan da oldu, Dışişleri Bakanı da oldu denir ama Kürt haklarının nasıl çiğnendiği hep göz ardı edilir. Dolayısıyla bu öneri de aslında otokrasinin tescili üzerinden yapılan bir öneri. Bunu da Evet, bu noktada Ali Bey, yani ben de izninizle bir ilavede buyurun. bulunayım. Yani en büyük riyakarlık örneklerinden bir tanesi olarak da sayılabilir bu. Sürekli olarak sizin de verdiğiniz örnekte olduğu gibi işte meclis başkanlığına kadar yükselebilmiş, milletvekili de olmuş, daha ne istiyorsunuz gibi bir üslup vardı. Ama sizin altını çizdiğiniz nokta çok önemli. Yani demokratik temelli bir yapılaşma olmadığı zaman bunların sadece göstermelik Tabii bir canım. anlamı olabiliyor. Onu da bir kez daha belirtmekte yarar olabilir. Evet. Yani 1923'ten sonra da bunun çok partili dönemde görmedik mi? İşte bir İstanbul milletvekili Musevi yapılır. İşte o böyle hep göstermelik şeylerle şey yapılır ama demokrasinin olmadığı, demokratik parlamenter rejimin işlemediği bir durumda bunlar tadımlık işte gösterilerdir sonuç olarak. Yani bu ümmet vurgusunda ve işte başkanlar Kürtlerden o şey Alevi ve Kürt olsun vurguları şey gerçekten ben işte bu Bakırhan'ın masada CHP olursa İmamoğlu çıkabilir vurgusunun biraz daha biraz da açıklamaya muhtaç olduğunu düşünüyorum. Kendisi yani masada Kürt sorunu çözülürse demokrasi genişler de buradan da işte İmamoğlu çıkabilir yani vurgusu mu yapıyor? Yoksa yani insanların kafası zaten şüphelerle dolu. Bütün bu süreçler için belirli pazarlıklar işte al 400'ü ver 400'ü al haklarını gibi bir vatandaşlık tanımında gibi bir olgunun bir sonucu mu? Bunlar dikkatli izlenmesi gereken ve dikkatle de sözler sarf edilirken dikkatli olunması gereken hususlar. Önümüzdeki dönemde de bu tür yaklaşımların aslında çok tehlikeli olduğunu da konuşurken bunlara dikkat etmek gerekir. Yani şu anda Bakırhan bu şeyi biraz daha açmak zorunda bence parti. Bunu vurgulamak zorunda. Ben aslında bunları devam ettireceğim ama değinip değinmediğinizi bilmiyorum. Ama dün mü develi gün Suruç katliamının 10. yıl dönümüydü. Dün evet. Dündü değil mi Özdeş? Evet. Yani 10. yılında Suruç katliamı ve biliyorsunuz o meçhul olayların olduğu 2015 yılı var. Yani Haziran seçimleri ve Kasım. Biliyorsunuz Haziran seçiminde iktidar kaybetti çoğunluğunu ama Kasım seçimlerinde Suruç ve benzeri katliamların yarattığı toplumsal psikoloji ki buna Diyarbakır, Reyhanlı, Ankara Gar, başkaları da vardı sanıyorum. Bunları eklediğimizde, baktığımızda o vahim tablonun hala ne meclis ne iktidar tarafından aydınlatılmadığını görüyoruz. Suruç'tan şu anda Suruç'un dosyası karanlık bir dosya. Gar katliamından tutuklu bir sanığın bununla ilişkisi olduğu nedeniyle bir kişi içeride ki o da mahkemelere getirilmiyor. Bu katliamlar henüz aydınlatılmış değil. Bu katliamlar biliniyor IŞİD katliamları. Dolayısıyla Suruç'ta 57 genç insan öldürüldü. Pek çok da yaralama var. Ve bütün bu olaylar toplamında yüzlerce insan öldü. Ve binenin üzerinde de insan yaralandı, sakat kaldı ki bu Suruç'ta yaralananlar 30 33 da kişi öldü sanırım. 33 mi? Evet, Suruç'ta 33, yani şey de, pardon, ben de şunu ekleyeyim hemen, bu Suruç katliamı dolayısıyla yapılan bir toplantıda Tuncer Bakırhan da konuşuyor ve diyor ki, kimse demesin ki Suruç'taki 33 yoldaşımızı unutacağız. Bir tetikçi cezalandırılarak Suruç unutturulamaz. Çünkü Suruç bizim umudumuzdur, umut ışığımızdır. Suruç, Türkiye halklarıyla IŞİD barbarlığı arasında mücadele eden Kürtlerin dayanışmasıdır. Kürtler ve Türkler arasındaki barış köprüsüdür, demokrasi köprüsüdür diyor. Ve emin olun ki her şeye rağmen o köprüyü ayakta tutacağız. O köprü yaşayacak. Çünkü Rojava devrimi aynı zamanda 33 yoldaşımız gibi canını ve kanını vermiş, emek vermiş. Bütün yoldaşlarımızın sayesinde bugüne kadar ayaktadır diye DEM Parti basın bürosundan yapılmış bir açıklamadan bir bölüm okudum. Bu vesileyle bu dönemdeki katliamlar sorulduğunda dönemin başbakanı ve şu anda Gelecek Partisi Başkanı Davutoğlu'nun "o dönemi bana anlattırmayın" cümlesini, yani tanık olduğu, bildiği şeyleri defalarca Sayın Davutoğlu'nu davet ettik. Dönemin başbakanıydı ve İbre'nin dönmesine yol açan katliamlarlardı bu, olaylardı bunlar. Ve hem de demin öncesindeki HDP'ydi değil mi? 2015'te, ben de Evet, isimleri evet. karıştırıyorum. En yüksek oy oranına sahip olduğu dönemdi. Ve ondan sonra biliyorsunuz iktidar ve rejim değişti, söz konusu oldu. Çözüm süreci patladı, yıkıldı Dolmabahçe mutabakatı. Ve bu katliamlar Türkiye'de aydınlatılmadı. Geçenlerde aklıma geldi. Bir bakayım dedim. Yani 2003 yılındaki bir tanesinde de ben İstanbul'daydım. 150-200 metre mesafeyle kurtulmuştum. Bu El-Kaide İstanbul'da dört büyük eylem yaptı. Sinagoglar bombalandı. Bir banka bombalandı. Ve İngiliz konsolosluğu bombalandı. Burada da böyle 60-70 kişi toplamda öldü. Bine yakın insan, yuvarlıyoruz bunları. Yaralandı ki bu yaralananlardan ölenler oldu mu onları bilmiyoruz. Ya dedim şuradan bu mahkemeler ne oldu diye bir bakayım dedim. Hepsi topusu, bütün sanıklar sarılmış, bir kişi var. O bir kişi de kimse görmüyor. El-Kaide ki IŞİD'in babasıdır. Bugünkü IŞİD'in de El-Nusra El-Kaide ya da El-Kaide El-Nusra IŞİD diye gider. Yani HTŞ'nin de amcasıdır. Bir kişi kalmış. Bütün bu katliamlar Büyük bir adaletsizliğin evet. yansımakta olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün, değil mi? Evet. Yani bunun böyle bir aydınlatılamayan katliamların sayısını hele şeyden itibaren getirirsek erişmemiz mümkün değil. Saymamız mümkün değil. Saymak da bitmez. Ama yakın dönemde AKP dönemi toplu katliamlar, toplu suikastler işte topladığımızda inanılmaz bir karartmayla da karşı karşıya kalıyoruz. Bu karartmaların olduğu ortamda işte biz barış süreci, İmralı süreci filan gündeme getiriyoruz. O konuda da komisyon toplantıları işte bu hafta mı başlayacak söyleniyor. Umarız hızlanır. Ve Suriye konusunda da son bir görüşme olmuş. Mazlum Abdi ile Barak, neydi, Ankara Büyükelçisi Barak. Ama açıklamalarda bir uzlaşmaya varıldığına ilişkin bir durumun olup olmadığı belirtilmiyor. Yani geçen haftadan intikal eden hususlar kısaca bunlar. Yani her birinde çok çok uzun görüşmeler yapmak lazım. Yani konuşmalar yapılabilir. Ama başlıklar etrafında bunları vurgulamak mümkün. Ben Evet, aslında yani sizin başlangıçta söylediğiniz mecliste verilmiş kanun önergelerinden muhalefet partileri tarafından verilmiş olanların hiçbiri kanunlaşmamış. Buna karşılık da mesela zeytinlik işte madenciliği açan zeytinlikleri kanunda hızlı bir oylamadan sonra hızla geçirildi ve bitti. O da mecliste tatile gitti. O da büyük yankılar ve biraz da kavgasal bir ortam yaratmış. Şimdi bu mecliste bu kanun teklifleri, komisyonlardaki önergeler her şeyin toplamına bakarak biz o meclisin nasıl bir meclis olduğunu anlarız. Demokratik bir yapı var mı? Diyaloglara açık partiler arasında bir durum. Böyle bir durum yok yıllardır. Zaten meclisin gücü kaybolmuş. O sınırlı güç içerisindeki bu arada önümüzdeki haftalarda değiniriz. Yeni bir torba yasayla Cumhurbaşkanlığının yetkileri de daha da artırıldı. Ona gelecek haftalara bırakalım. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetiliyor ülke. Ve meclisin hali bu. Buna bakarak da zaten bu çözüm sürecine ilişkin şüpheleri meclise bakarak da anlamak mümkün. Ama burada bir temel şey var. Çok uyanık olmak gerekiyor. Özellikle Kürt siyaseti açısından. Bir şekilde ana muhalefetle Kürt siyaseti arasında olan diyalog bütün bu köprü bombalanıyor. Yani CHP ile şey arasındaki arasının açılması hususuna çok dikkatli yaklaşmak lazım. Yani gerçekten bütün bu ortaya konulan şeyler. Ha bu arada tabii şimdi, komik bir şey de yani bu vatandaşlık tanımı işte Cumhurbaşkanı'nın son konuşması ümmet vesaire işte çözüm sürecinin AB'ye bağladı Adalet ve Kalkınma Partililer. Dediler ki yakında bir AB çağrısı ki orada son konuşmasında yine vardı Kızılcahamam konuşmasında. Bu AB bu sorunun çözülmesine için adımların atılması AB'ye geçiş sürecini hızlandıracak. O da yabancı reel sermayenin gelmesini kolaylaştıracakmış. İşte bu Nasrettin Hoca'nın borcunu ödemek için diken dikmesine benziyor. Dolayısıyla yani önümüzdeki haftalarda umarım bu komisyon doğru bir şekilde çalışır. Ben tekstil sektörünün içinde bulunduğu işler arası duruma da işaret etmek istiyordum ama vaktimiz kalmadı. Peki, O Ömer da Bey sizin ha evet siz. açıldı. Benim de şeyim kapalıydı. Bu durumda bu meseleleri de konuşmaya tabii devam edeceğiz. Bu arada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan Birleşmiş Milletler parametreleriyle hareket edemeyiz diye uluslararası sistemin zaten çöküşe doğru gitmekte olduğu belirtilen sistemin büsbütün dışına çıkabileceğini işaret eden de bir yazısı olmuş. Yani şey konuşması olmuş. Uluslararası topluma KKTC'yi tanıma ve ekonomik ilişkiler geliştirmeye çağrısı yaptığı da belirtiliyor. Aposto Gündem'de. KKTC'yi ziyaret ettiğinde Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı'na bak barakada oturuyordun seni saraya taşıdık demiş. O da İşte o bunun onu bağlantısı. yaptı. O neyse. Devam veren. Peki çok Hadi teşekkür ederiz görüşürüz. Ali Hoşça Bey. kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.